witaminy RD3. Szukaj go w swojej aptece. Jak zwykle w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 marca. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Szósta minęła. Serwis Anna Kowalik-Blankaty i Krzysztof Zyblewski. Zmarła czwarta osoba z koronawirusem. Zakażonych jest 177 osób. Liczba będzie rosła, mówi minister zdrowia, i apeluje. Zostańmy w domu. Zakażony koronawirusem jest minister Michał Woś. Rząd mówi, że uruchomiono procedury głównego inspektora sanitarnego. Francja, podobnie jak Włochy, wprowadza kwarantannę na terytorium całego kraju. O 21 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem poinformowało wieczorem Ministerstwo Zdrowia. Liczba zainfekowanych wzrosła do 177. Wczoraj też zmarł czwarty chory. To 67-letni mężczyzna, który był w szpitalu w Łańcucie na Podkarpaciu. Miał m.in. niewydolność nerek. Zakażony koronawirusem jest też minister środowiska Michał Woś. W mediach społecznościowych poinformował, że zrobił test po spotkaniu z pracownikiem Lasów Państwowych, u którego stwierdzono wirusa. Minister napisał, że czuje się dobrze. Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że na Twitterze, że zostały osoby, które miały kontakt z ministrem, zostały one poddane właściwym procedurom. Natomiast rzecznik prezydenta Błażej Spychalski przekazał, że Andrzej Duda od dnia nominacji 5 marca nie miał osobistego kontaktu z Michałem Wosiem. Minister spotkał się z pracownikiem Lasów Państwowych już po tej dacie. Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce będzie rosła, mówi o tym sam minister zdrowia. Łukasz Szumowski dodaje, że efekty środków zapobiegawczych wprowadzonych przez rząd poznamy do 10 dni. Wczoraj uruchomiono 19 jednoimiennych szpitali zakaźnych. Karol Darmoros. W tym tygodniu liczba pacjentów, u których zostanie wykryty koronawirus, przekroczy 1000. To prognozy ministra zdrowia. Profesor Łukasz Szumowski spodziewa się, że przyrost będzie podobny jak w innych krajach Europy, ale tę skalę może obniżyć zachowanie zasady zostań w domu. Te poważne decyzje, które podjęliśmy w ostatnich dniach, będziemy mogli ich efektów oczekiwać za 7-10 dni. Według ministra liczba osób w kwarantannie sięgnie dziś kilkudziesięciu tysięcy. To nie jest czas na wychodzenie z psem czy stanie w kolejkach, zaznaczał Łukasz Szumowski. Jak dodał, będzie też więcej wykonywanych testów na koronawirusa. Mamy transmisję poziomą wirusa w Polsce. Wtedy tak naprawdę większość pacjentów, która się zgłosi z objawami, będzie miała wykonywane testy. Minister zdrowia mówił też, że Polska przechodzi w tryb kolejnej drabinki epidemicznej. Oznacza to, że pacjenci z koronawirusem niewymagających hospitalizacji będą mogli przechodzić tę chorobę na przykład w izolacji domowej. Karol Darmoros, Polskie Radio. Do ograniczenia do minimum obecności w urzędach publicznych w związku z koronawirusem zachęca premier. Mateusz Morawiecki podkreślił, że już teraz działalność tych instytucji prowadzi niezbędne czynności. Odraczane są również obowiązki administracyjne. Na przykład przesuwamy możliwość zapłaty podatków od nieruchomości, od użytkowania wieczystego. Tam, gdzie tylko ludzie sobie tego życzą, mogą płacić elektronicznie i przesuwamy ten obowiązek dla tych, którzy nie mogą płacić elektronicznie, na koniec drugiego kwartału, po to, żeby nie tworzyć sytuacji zagrożenia tam, gdzie ona nie jest konieczna. Premier przypomniał, że urzędy skarbowe zachęcają do zatwierdzenia PIT-ów na stronie podatki.gov.pl. Coraz większe ograniczenia w Europie. Francja wprowadza kwarantannę na terytorium całego kraju, podobnie jak zrobiły to Włochy. O dalszych ograniczeniach mówił wieczorem prezydent Emmanuel Macron. We Francji stwierdzono ponad 5400 przypadków zachorowań spowodowanych zakażeniem. 120 osób zmarło. Marek Brzeziński. Emmanuel Macron za krańcowy przykład braku odpowiedzialności uznał masowe wychodzenie w słoneczną niedzielę do parków i na spacery po bulwarach wzdłuż Sekwany. Dodał, że można nie mieć objawów choroby, ale jest się nosicielem wirusa, którym zaraża się ludzi z bezpośredniego otoczenia, także bliskich. Każdy z nas powinien ograniczyć kontakty z ludźmi. Zdecydowałem się zaostrzyć przepisy ograniczające nasze przemieszczanie się i kontakty do absolutnie konieczne. Prezydent Piątej Republiki wymienił, o jakie kroki chodzi. Na minimum 15 dni nasze przemieszczanie się będzie bardzo ograniczone. Spotkania rodzinne czy w gronie przyjaciół nie są dozwolone. Nie będą możliwe spacery po parku z przyjaciółmi. Dozwolone jest chodzenie na zakupy, do lekarza czy do pracy. Dopuszczalne są różne formy wysiłku fizycznego, ale w pojedynkę. Emmanuel Macron, który zapowiedział, że naruszenie tych restrykcji będzie karane, podkreślił, że Francja znajduje się w stanie wojny z niewidzialnym

Zapraszamy do Trójki, audycja poranna. Witamy, kłaniamy się, mówimy dzień dobry. Życzymy oczywiście miłego dnia. Całkiem przyjemnie za oknem. Już jasno. Od dziś zmiany ramówkowe na naszej antenie. Zmiany związane oczywiście tylko i wyłącznie z sytuacją, jaka panuje, i z bezpieczeństwem. Audycja poranna do 10:00. Tak będzie w najbliższym czasie. 11,5 minuty po 6:00. Jak to będzie wyglądało po kolei? Wszystko Państwu opowiemy. When you feel like war, know the time has elapsed. You better hold that thought. Run, wherever I will run. Stay with me, feel the warmth inside. Put the cold hard feeling to the back of your mind. Run until you hurt your pride. Run until you hurt your pride. If you stay alone, your heart ripped out by another lost angel with a scar on the back. Run, and I'll run with you. Run, and I'll run with you. If you stay alone, przypominam, że numer telefonu do dyspozycji. Izabela Woźniak czeka na rozmowę. Ranek @polskieradio.pl, a także 71335. Zapraszamy w każdej sprawie oczywiście. Zapraszamy do Trójki. 15,5 minuty po 6:00, no i zapraszamy do 10:00. Od dziś zapraszamy do Trójki poranne do 10:00. W najbliższym czasie tak będzie. Oczywiście goście Beaty Michniewicz. Około 7:45 gościem będzie wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz, a po 8:13 w salonie politycznym Krzysztof Gawkowski z Lewicy. Poza tym oczywiście koronawirus, o tym mówić będziemy praktycznie przez całą audycję, między innymi o próbach z lekami. Chińskie i koreańskie prace kliniczne wskazują, że osoby, które przyjmowały chlorokinę, miały łagodniejszy przebieg hospitalizacji i również łagodniejszy przebieg w zakresie zakażeń układu oddechowego. O tych próbach, o pomysłach porozmawiamy po 6.35. Będzie oczywiście także raport ze świata. Teraz jest kolej na badania kliniczne. Jeśli one przyniosą oczekiwane rezultaty, to dalej wszystko w rękach urzędników i tego, jak szybko będzie ona dopuszczona na rynek. Raport Ernesta Zazunia to po 7.20. Zapraszamy także na rozmowę. Połączymy się z naszym korespondentem w Chinach. Sprawdzimy, jak w tej chwili wygląda sytuacja. Tomasz Sajewicz to po 9.40. Tata, projekt Tata, zapraszamy. Trochę inna pora właśnie od dzisiaj. Około 8.45. A o czym mówić będziemy? Polska szkoła przechodzi na e-learning. Z cyfrowych narzędzi do zadawania zadań skorzystało już wielu nauczycieli, a w niektórych szkołach lekcje prowadzone są online. No i tutaj przydaje się oczywiście tata informatyk. Instrukcja była już przesłana wcześniej, więc przygotowanie sprzętów różnych to już we własnym zakresie trzeba było wcześniej zrobić. No i był taki test. Pół godziny to trwało i w końcu się udało wszystko poustawiać. O tej szkole online porozmawiamy w projekcie Tata około 8.45, przypominam. W związku z tym muzyczny rozkład jazdy troszkę później, kwadrans po 9.00, to wtedy będziemy się spotykali z tymi informacjami. Informator ekonomiczny jak zwykle 9.30, no a 15 minut po 7.00 dr Tomasz. Coś się wydarzyło przez przypadek, a jako, że nie przeszkadza, to już tak zostało? Co to takiego było? Wydarzyło się przez przypadek, ale tak już jest. To proszę sprawdzić. 15 minut po 7.00 pytania z kosmosu. Przed 7.00 oczywiście także urywki z kalendarza. Dziś Łukasz Błąd. Tak to mniej więcej będzie wyglądało. A jeśli chodzi o prasę, Dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie informuje: błąd w twoim e-picie. Sprawdź swoją ulgę. W zeznaniach PIT-37 przygotowanych przez Skarbówkę zdarza się, że ulga na dzieci jest dublowana. Małżonkowie muszą koniecznie to poprawić. W przeciwnym razie grożą im odsetki i sankcje karne. To taka informacja. No a poza tym oczywiście temat główny. NBP wytoczył ciężkie działa. Bank centralny jest gotów drukować złotego, żeby ratować firmy przed skutkami epidemii koronawirusa. To oczywiście uproszczenie, ale NBP przedstawił wczoraj pakiet działań, jakiego jeszcze polska gospodarka nie ćwiczyła. To z Dziennika Gazety Prawnej. W Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie: widmo recesji stawia rządy pod ścianą z powodu koronawirusa. Polska gospodarka ostro hamuje. Już dziś wiadomo, że tempo wzrostu będzie o wiele niższe od przewidywań sprzed jeszcze kilku tygodni. Czy grozi nam recesja? Takie pytanie na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. W Gazecie Polskiej codziennie: Unio, wyłącz handel powietrzem. W najbliższych dniach rząd przedstawi swój pomysł na wsparcie przedsiębiorców, którzy tracą na epidemii koronawirusa i w wprowadzonych restrykcjach. Pomoc finansową wdraża również Unia Europejska. Coraz częściej pojawiają się jednak postulaty, aby zawiesić handel emisjami CO2, które tylko w Polsce kosztują gospodarkę dziesiątki miliardów złotych rocznie, a za które ostatecznie płacimy wszyscy w rachunkach. To z Gazety Polskiej codziennie. W naszym dzienniku: sklepy pod lupą. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów powołał specjalne zespoły do monitorowania cen w internecie i sklepach stacjonarnych. To nasz dziennik. W Rzeczpospolitej na pierwszej stronie: upośledzone wybory. Taki tytuł i komentarz Michała Szułdrzyńskiego. To nie jest dobry czas na kampanię rozumianą jako walkę na wizję i programy. Wybory trzeba opóźnić w imię odpowiedzialności za polską demokrację. To Rzeczpospolita na pierwszej stronie. Jeśli chodzi o pierwszą stronę przeglądu sportowego, to tu duże logo i duży tytuł: Euro 2020. Ostatnie zero przekreślone i poprawione na jedynkę. Euro 2021. No i koronawirus wpisany w to logo tej właśnie imprezy. Jak to będzie wyglądało? Będziemy czekali na ważne decyzje także w tej sprawie. Tyle dziś z porannej prasy, z pierwszych stron gazet. 20 minut po 6. Też państwo wiedzą, tak zaczyna się nowe nagranie Pablo Pavo i naprawdę duży zespół. Badyle.

Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Zmarła czwarta osoba w Polsce zakażona koronawirusem. To 67-letni pacjent szpitala w Łańcucie, informuje Ministerstwo Zdrowia. Mężczyzna cierpiał na inne poważne schorzenia. W Polsce potwierdzono 177 przypadków koronawirusa, wczoraj 52. Premier apeluje, by nadchodzące dni były tygodniem narodowej kwarantanny. Mateusz Morawiecki mówi, żeby jak najmniej korzystać z komunikacji publicznej. Im mniej wyjazdów środkami użyteczności publicznej, tym bardziej zwiększamy prawdopodobieństwo sukcesu w walce z koronawirusem, zmniejszamy prawdopodobieństwo zarażenia się. Zdaniem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego nie można ocenić, kiedy skończy się epidemia. Według niego liczba zakażonych w krótkim czasie może gwałtownie wzrosnąć. Na 10 prezydent zwołał posiedzenie Rady Gabinetowej. Rozmowa ma dotyczyć pomocy dla przedsiębiorców i krajowej gospodarki w związku z pandemią. Światowa Organizacja Zdrowia apeluje o przeprowadzenie jak największej liczby testów na obecność koronawirusa. WHO podkreśla, że jest to najbardziej skuteczny sposób na zatrzymanie patogenu. Chodzi o wszystkie osoby, co do których istnieje nawet najmniejsze podejrzenie. Światowa Organizacja Zdrowia wzywa jednocześnie rządy na całym świecie, aby znacząco zwiększyły wysiłki na rzecz zatrzymania pandemii. W wyniku koronawirusa zmarło ponad 7 tysięcy osób. Potwierdzono 180 tysięcy przypadków zakażeń. Pełny serwis Trójki o 7. Zapraszamy. A dziś zachmurzenie umiarkowane na południowym zachodzie, miejscami południe, okresami duże i tam słabe opady deszczu. Na Przedgórzu Sudeckim i w Sudetach jeszcze ze śniegiem, deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna od 9 stopni, to na północnym wschodzie, także nad morzem do 15 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, home office mamy, tak? Mm-hmm. No ale sprzętu nam brak. Jakiś monitor, drukarka, nie wiem, może szybszy laptop by się przydał. Marian, spokojnie. Wejdź sobie na mediaexpert.pl i kup, co tam potrzebujesz. A, sprytnie, Barbara, sprytnie. No. Teraz tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Wszystko, co potrzebne do home office w super niskich cenach. Włączamy. Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Nie robiłem żadnej kuracji. Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów i stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2. Tylko tyle. Ale tydzień Biedronce codziennie wyjątkowo. Do soboty lub do wyczerpania zapasów. Papier toaletowy Queen 24 rolki z kartą Moja Biedronka 13,99. Limit dzienny, jedno opakowanie na kartę. Ale tydzień tylko w Biedronce. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut siódma. No więc wystartowałem o godzinie 1:30, jak do tej pory udało mi się pokonać zaledwie 4 kilometry. Zostało mi do granicy jeszcze jakieś 16-17 kilometrów. No coś tutaj jest mocno nie tak. Ciężarówki powinni moim zdaniem puścić gdzieś jakimś zielonym pasem, żeby ten ruch jakoś szedł, bo za niedługo naprawdę to ludzie nie będą mieli nawet roboty. To taki mały raport z granicy 2-2 i 7 trójek. Teraz raport z piekarni. O 6:00 byłem w pobliskiej piekarni po świeże krupiące bułeczki i byłem zaskoczony tym, co zobaczyłem. Otóż w piekarni była tylko jedna osoba. Przed piekarnią w odstępach dwumetrowych stało 5 osób, a pani, co sprzedawała pieczywo w rękawiczkach. Ludzie wzięli sobie do serca jednak to, że trzeba się zachowywać tak, jak się powinno zachowywać. Bardzo się z tego cieszę i proszę, abyśmy o tym pamiętali. Za 25 minut siódma. słuchać ma koncepcję. Uwaga. A gdybym ja na przykład wziął wędki i wyjechał na 2 tygodnie nad rzekę, izolując się od wszystkich. I co by tu normalnie, jakby to było? No proszę, może to jest jakaś koncepcja? Zapraszamy do Trójki. Za 20 minut siódma, ale teraz o innej sprawie. Chlorochina to lek znany od 70 lat, stosowany w zapobieganiu malarii, a także leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów. Okazuje się, że może też pomóc w walce z koronawirusem. Dlatego Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pozwolił na stosowanie chlorochiny w walce z COVID-19. To bardzo dobra decyzja, tak uważa profesor nauk medycznych dr Krzysztof Filipiak z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest to stary środek przeciwmalaryczny, lek stosowany w niektórych chorobach dermatologicznych, a więc jest też grupa pacjentów, która ten lek stale w Polsce przyjmuje od lat. Myślę, że warto podziękować prezesowi urzędu, bo to jest bardzo odważna decyzja. Ale słuszna według pana wiedzy. Według mnie słuszna. Ja wiem, że ona jest krytykowana, dlatego że żeby jakiś lek uzyskał nowe wskazanie terapeutyczne, konieczne są prospektywne, wieloletnie badania kliniczne. Tak powinniśmy w normalnych czasach działać. Ale nie żyjemy w normalnych czasach, żyjemy w erze pandemii. U pacjentów z COVID-19 stosowane chlorochiny zmniejszały liczbę zaostrzeń zapaleń płuc oraz skracały czas trwania choroby. Rzecznik Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Jarosław Buczek. Wyniki badań in vitro wykazały, że chlorochiny hamują namnażanie wirusa. Nie odnotowano przypadków ciężkich działań niepożądanych u opisywanych w badaniu pacjentów. Nie mamy żadnych dowodów na to, żeby ten lek zmniejszał ryzyko na przykład zgonu wśród pacjentów zakażonych koronawirusem COVID-19. Natomiast chińskie i koreańskie prace kliniczne wskazują, że osoby, które przyjmowały chlorochinę, miały zdecydowanie szybszy powrót do zdrowia, miały niższe wartości temperatury, miały łagodniejszy przebieg hospitalizacji i również łagodniejszy przebieg w zakresie zakażeń układu oddechowego. Jaka jest sytuacja teraz tego leku? Komu będzie podawany? Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych dopuścił do użytku wewnętrznego lek zawierający chininę. Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Ten lek nie będzie udostępniany w aptece dla szerokiej gamy konsumentów, ale będzie skierowany do szpitali na zalecenie lekarza. Dla nas jest istotne, żeby stosowanie tego leku w terapii było pod kontrolą i na zalecenie lekarza. To polska firma na szczęście robi, tak? Czyli nie będzie tutaj problemów z dostarczeniem tych leków? Ten lek jest udostępniany przez polską firmę i kierowany właśnie do szpitali, stąd nie ma problemu z aprowizacją. Zainteresowanie lekiem jest niezwykle duże, a leku w aptekach nie ma, dlatego że został przekazany Ministerstwu Zdrowia i Agencji Rezerw Materiałowych. Pewnie to jest dobre posunięcie na początek, żeby zabezpieczyć możliwości podawania tego leku chorym szpitalnym, aczkolwiek no prosiłoby się, żeby ten lek również był dostępny w aptekach na ordynację lekarską, na recepty, tak jak dotąd był. Na tym etapie to jeszcze za wcześnie mówić o profilaktycznym stosowaniu. Nie mamy żadnych danych, żeby ten lek mógł być stosowany profilaktycznie, ale też zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo gorący temat. Bowiem w Wielkiej Brytanii projektowane jest badanie z udziałem 10 tysięcy lekarzy, gdzie właśnie chlorochina będzie podawana jako profilaktyka przed zakażeniem koronawirusem COVID-19. Nie mamy na ten temat danych, nie ma takiej rejestracji, nie zalecamy to w chwili obecnej, ale oczywiście z uwagą będziemy śledzić następne doniesienia naukowe na ten temat. Jak dotychczas jest to jedyny lek wspomagający chorych na COVID-19, od niedawna stosowany w niektórych polskich szpitalach. A tym tematem zajęła się Ewa Dudzińska. Dzień dobry panu. Słyszałem, że pan Adam dzwonił, ale to chciałem wrzucić taką małą łyżeczkę. Dzieciu, do tego wszystkiego ja pracuję w Warszawskiej Komunikacji Miejskiej. No i niestety ludzie za nic mają jakieś tam obostrzenia, mówicie, żeby zostać w domu, a tak jak w dniu wczorajszym czy dzisiaj, no to najwięcej ludzi takich starszych jest na ulicach. Nie wiem po co i dlaczego. W autobusach komunikacji miejskiej pooklejane są przyciski, żeby nie dotykać. Ludzie dotykają, no po prostu jeżdżą stadami. No tak, ale tak nie może być. No dopóki się rzeczywiście nie nauczymy jakiegoś przestrzegania elementarnych zasad bezpieczeństwa, no to chyba będziemy mieli marne szanse, żeby wygrać z wirusem. Dlatego przypominamy i apelujemy. Apelujemy i przypominamy. Zostań w domu z Trójką. And how many times did you swear that you'd never love again?

Since I was little, it looked like fun. If there's no coincidence, I've come. And I can die when I'm done. Za 8 minut siódma nasze wtorkowe spotkanie. Urywki z kalendarza. Łukasz Błąd, dzień dobry panu. Dzień dobry. W Irlandii, ale przecież nie tylko tam, mamy dzisiaj Dzień Świętego Patryka. Tradycyjną okazję do spotkań i biesiadowania, czego, jak wiadomo, trzeba się obecnie wystrzegać. Nie ma jednak wątpliwości, że niejedno piwo zostanie dziś wypite online, a w internecie z łatwością odnajdziemy transmisję o charakterze browarniczo-degustacyjnym. Może być trochę kłopotów z postawieniem komuś pełnego kufla, być może gdzieniegdzie wbicie się na imprezę będzie wymagało umiejętności hakerskich, a wkręcenie się na krzywy ryj bez chipsów i piwa skutkować będzie pozostaniem o suchym pysku i pustym żołądku, ale nie skupiajmy się na mankamentach. Są też i plusy. Nie trzeba sprzątać mieszkania poza kadrem kamerki w laptopie, wystarczy przyzwoite odzienie od pasa w górę, nikt nas nie potrąci obsmarowując dipem, nie zajuma szklanki z lagerem i nie będzie dopytywał, czy jest jeszcze papier i orzeszki. We Włoszech obchodzony jest dzisiaj Dzień Jedności Narodowej i tego życzmy naszym włoskim przyjaciołom. Niech los się odmieni i niech idzie ku dobremu. 17 marca to także Światowy Dzień Pracy Socjalnej. Pomyślmy więc szczególnie ciepło o tych, którzy spieszą z pomocą zawodowo i spontanicznie. Pora na ważne rocznice. 63 lata temu powstała radiostacja, czyli późniejsza rozgłośnia harcerska. Stacja, w której swoje kariery zaczynali tytani eteru, znakomici trójkowi redaktorzy Janusz Kosiński, Witold Pograniczny, Piotr Kaczkowski oraz pan Wojciech Mann. 57 lat mija dzisiaj od uruchomienia w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku reaktora jądrowego Anna. To doskonale dobrane imię, idealnie pasuje do dużej energii i mocnej radioaktywności. 24 lata temu Adam Małysz wygrał w Oslo swój pierwszy konkurs Pucharu Świata. To nie był jeszcze początek małyszomanii i dominacji naszego mistrza, ale był to dobry zwiastun, przebłysk, nadzieja i tego szukajmy i to znajdujmy, że będzie lepiej, że jeszcze będzie przepięknie. Bardzo panu dziękujemy. Santa.